Thank you. Sweetest, sweetest. O zaman bir şarkı seçmek lazım. Santim var. Bir taraflarım dondu. Sevgilim. tarafım donuyor. Buz yağıyor. Sobam ısıtmadı, sigaram bitti. Sigaram bitti, sigaram bitti. Sigaram bitti, kaldım ben, geçemiyorum buraya. Yok yani bir... böyle yardırayım diyorum. Ne diyorlar, shred mi diyorlar? Shredleyim diyorum, olmuyor ama. Thank you. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umutlu yaşatan insanı. Sözlerimi geri alamam. Bye. Bulutsuzluk arası. Birlikte söyleyemiyoruz değil mi bunu? Aynen. Bir dakika ama. Aynen şeyde başlayacaksın. Birde başlayacaksın. Katılamıyorum, bilmiyorum abi. Öyle üstüne söyleyeceğiz sanırım, olacak bir şekilde. Say keys crawl. It's like B flat, major, F major, G minor, D minor, E flat, major.